Алесь Пушкін, мастак. Гладкі Яўген, Глік Георгій, Глушчук Роман, Гораў Андрей, Грачаненка Тетяна, Грачаннікава Тетяна, Грудзінская Ганна, Грыбоўская Тетяна, Григаркевич Артём, Грыў Мар'янна.